Yahweh tubelemi pembeni na yowe yamba masanjoli tobonjeli yowe bomo itopesa na yowe mitema posa na yowe. Yahweh kumama Tinabiso yaka musungi na bato tobeleli yoe bomo itopesa na yoe mitema posa na yoe. Yawe kumama kolobongi na lokumu yonde mosantu ozali kolo na nyonso libanga na talo bomo itopesa na yoe mitema posa na yoe. Yawe kumama loboko na yo yanguya. Yawe esala Nabiso na kombo na Yesu babeli babika bakanga mibakangwama. Yawe kumama Yawe tobelemi pembeni na yowe yamba masanjoli bonjeli yoe bomo itopesa na yoe mitema posa na yoe.